Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetimin Avrupa'daki temsilcileri, ümmetimin genç delikanlıları, ümmetimin yarınki insanları, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın biricik evlatları, Allah'ın şeriatının kıyamete kadar devam etmesi için kurulu zincirin bu zamandaki halkaları, değerli genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hepinizi bu selamla selamlıyorum. Allah'ın adını sizinle buluşturuyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın umudunu size kilitliyorum. Bugün siz Avrupa'da, Hollanda'da yaşayan, namaz kılan, iman eden, ahiret derdi olan gençler değilsiniz sadece. Bugün siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dünyaya yayılıp toprağın her parçasının Allah'a secde edilen yer olması için koyduğu bir planın, çizdiği çizginin, veda hutbesinde verdiği mesajın adamlarısınız. Bugün siz Muhammed Aleyhisselam'ın adına orada varsınız. Size bunun için göklerin selamı, cennetin sloganı, bu dünya hayatının parolası olan selam ile selamlıyorum. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh aziz genç kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın dibe vurduğu, insanların birbirlerinin canına ve saygınlığına hürmet etmediği bir zamanda geldiğini biliyorsunuz. Hatta en vahşi toplum olan kendi kız çocuklarını bile diri diri gömecek kadar vahşileşen bir toplumda peygamber olarak geldiğini biliyorsunuz. Kendi amcasının dahi onun imana davetine cevap vermediğini ve kendi akrabalarının onu küçücük bir vadiye aylarca sıkıştırıp aç kalmasına, mahsur yaşamasına sebep olduklarını biliyorsunuz. Sevgili genç kardeşlerim, delikanlılar, hanım kızlarım, ümmetimin delikanlıları, ümmetimin asiyeleri, ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kötü ve çok berbat, insanın kendi çocuğuna bile merhametinin kalmadığı bir toplumda peygamberlik görevine başladı. En yakınlarının onu yok etmek için yoğun gayretler yaptığı bir dünyada yaşadı. Peygamberim dediği son 23 senesinde bir asır kadar uzun bir yoğunluk ve yorgunluk buldu onu. Allah'ın dünya yaratıldığından beri mukaddes tuttuğu Mekke'deydi. Allah'ın en sevgili 5 kulundan birisi olan peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın torunuydu ve onun diğer torunlarının içinde yaşıyordu. Buna rağmen Mekke'ye, İbrahim Aleyhisselam'ın mirasına ve onca insanlığa rağmen, umuda rağmen Peygamber Aleyhisselam'ı hepiniz biliyorsunuz. Adeta göklere kadar zindanlaşmış bir Mekke'de yaşadı. Sonra hicret ettiği Medine'de bizim kültürümüzle söyleyeyim, bir akşam kahvesi dahi içecek fırsat bulamadan bu dünyadan gitti. Ekonomik sıkıntılarını mı konuşsak sizinle? Kabilesel, çevresel sorunlarını mı konuşsak sizinle? İklim şartlarını mı konuşsak sizinle? Tarihin biriktirdiği çıldırmış insan aşırılıklarını mı konuşsam sizinle? Hiçbirini konuşmama gerek olmadığını zannediyorum. Çünkü çocuklarımız bile Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Bedir gazvesini, Uhud gazvesini kendi en yakın akrabalarına karşı yaptığını biliyor. Sevgili genç kardeşlerim, Avrupa'nın göbeğinde dünyanın batı kültürü diye övdüğü ama bizim batık gördüğümüz kültürün ortasında yaşayan genç kardeşlerim, sözlerime başlarken size dedim ki, siz Muhammed Aleyhisselam'ın Avrupa'nın ortasındaki temsilcilerisiniz. Avrupa'nın ortasında Muhammed Aleyhisselam'ı, onun şeriatını, onun Kur'an'ını, onun ahlakını temsil ediyorsunuz. Siz büyüksünüz. Muhammed Aleyhisselam büyük çünkü. Büyüklerden büyük Muhammed Aleyhisselam'ın adamısınız. Benim sözlerime muhatap olan genç kızlarım, genç kardeşlerim, siz şu anda o oturduğunuz koltuklarda Muhammed Aleyhisselam'ı temsil için oturuyorsunuz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, bunun için dediniz. Başka türlü anlamı olmaz Muhammedun Resulullah demenizin, eğer onu temsil etmiyorsanız. Başta bu gerçeği beyan ederek sözlerime başladım. Genç kardeşlerim, şimdi sizler bana söyler misiniz? Şu Mekke'de sözünü ettiğimiz şartlarda 23 yıl peygamberlik yaptığını bildiğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hollanda'daki iman ederek onunla bağ kurmuş evlatları olarak siz Allah'tan ne bekliyorsunuz? Size Allah'ın meleklerin kanatlarında yaşadığımız bir hayat sunmasını mı istiyordunuz? Sizi kafirlerin eziyetleriyle karşılaştırmadan direkt cennete alacağını mı zannediyordunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'sini, İbrahim Aleyhisselam'ın torunları olan, İsmail'in torunları olan akrabalarını, kendine yar ve yaran bulamayan, Muhammed Aleyhisselam'ın 21. asırdaki genç delikanlıları, evlatları, kızları, iman edenleri olarak, iyi biliniz ki, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmak, onun genç delikanlısı olmak, onun Ayşe'sinin bu asırdaki uzantısı olmak, Fatıma'sına uzantı olmak, yani Muhammed Aleyhisselam'la bağ kurmak, kıyamete kadar, gelecek bütün zamanlarda ve bu dünyada yaşanacak bütün mekanlarda çileye talip olmak, imtihana talip olmak demektir. Siz meşakkat peygamberinin meşakkate talip olmuş gençlerisiniz. Siz kendi en yakınlarının Bedir'de, Uhud'da, kılıçla ve mızrakla karşısına çıktığı Muhammed Aleyhisselam'ın fani bedenine mi iman ettiniz? Davasına mı iman ettiniz? Kitabına mı iman ettiniz? Şeriatına mı iman ettiniz? Genç kızlarım, siz cevap verin. Genç delikanlılar, siz cevap verin. Peygamber Aleyhisselam'ın kaşlarına, gözlerine, ellerine miydi imanınız? Yoksa Allah'tan ona gelen vahye miydi imanınız? Elbette. Vereceğiniz cevabı dinler gibiyim. Biz Hristiyanların uydurduğu gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin fani bedenini Allah'la bağlantılı hale getirip o şekilde iman etmedik. Onun kendisine vahiy gelen son 23 senesindeki kimliğine iman ettik. O Muhammed'un Resulullah olduğu için eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek biz Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman ettik. Yani sahiplendik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir dedik. Siz dediniz. Biz İstanbul'da Muhammed peygamberimdir. Şeriatı şeriatımdır. Kur'an'ı Kur'an'ımdır. Cenneti inşallah cennetimdir. Şefaati umudumdur. Muhammed aleyhisselam benim peygamberimdir. Ben İstanbul'da diyorum. Siz Hollanda'da diyorsunuz. Öbür kardeşimiz Avustralya'da diyor. Bir başka kardeşimiz Makedonya'da diyor. Öbür kardeşimiz Amerika'da diyor. Yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, delikanlıları, şeriatına iman eden kızları olarak, kadınları olarak Allah'ın izniyle biz Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına, davasına iman etmiş kimseleriz. Bu şu demektir sevgili genç kardeşlerim. O İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'sinde kendi tuğlalarını ördüğü, Yesrib'den Medineleştirdiği, kendi devletini kurduğu şehrinde koltuğunda oturup ümmetini idare etmek görmedi. Hatta 3 ay üst üste seccadenin başında Rabbi ile baş başa kalacağı namaz bile kılma fırsatı bulamadı. Kaç Ramazan tuttu biliyor musunuz? 8 Ramazan tuttu. Bu 8 Ramazan'ın biliyor musunuz? 8'ini de Ramazan olarak tutmak ona nasip olmadı. Birinde Bedir'e gitti. Öbüründe Mekke'nin fethi için çıktı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam Ramazan'ı bile emrettiği gibi, arzu ettiği gibi yaşama imkanı bulamadı. Hac ona emredildi, bir kere hac edebildi. Her sene umreye de gidemedi. Davası çile davasıydı. Davası hasretlerin cennetlere ertelendiği bir davaydı. Dünyanın mümine cennet olmayacağını buyurarak gitti. Genç kardeşlerim, delikanlılar, hanım kızlar, gözünüzü açınız. Aklınızı kullanınız. Hangi dünyada yaşıyoruz? Muhammed Aleyhisselam'a yar olmayan Mekke, Muhammed Aleyhisselam'a huzur yağdırmayan Medine, Hollanda'da sizin Medine'niz, Mekke'niz olur mu? Bunun için imanımız meşakkatledir. Meşakkate talibiz. Çileye talibiz. Keyif sürmek inşallah cennetlerde olacak. ve cennet bahçesi gibi mezarlarda olacak. İnşallah. Şimdi sevgili genç kardeşlerim, bu toplantınızı Rabbimin hayırlı ve bereketli kılmasını, size feyizler yağdırmasını niyaz ederek, asıl söylemek istediğim sözlere geçebilirim. Avrupa'nın ortasında insanların hür ve sosyal haklarla yaşadığı bir ülkede ve onun şehirlerinde yaşıyorsunuz. Eğer Müslüman olmasaydınız, herhalde hiçbir derdiniz olmazdı. Ama Müslüman olmanız, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına iman eden gençler olmanız, imtihanınızın zor ve uzun olması anlamına geliyor. Evet, haberlerde izlediğiniz Suriye görüntüleri, Irak görüntüleri veya Filipinler'deki görüntüler, Mısır'daki görüntüler sizde yok. Sizi Hollanda polisi ve askeri dipçiklemiyor. Sizin oturduğunuz sokaklarda bombalar patlamıyor. Ama biliniz ki Suriye'deki genç kızların imtihanı kaç gramlık bir imtihansa, sizin oradaki imtihanınız da farklı bir tarzda da olsa o gramda bir imtihandır. Çünkü sizin gideceğiniz cennet inşallah Suriye'deki genç kızın gideceği cennettir. Mısır'daki genç delikanlının gideceği cennettir. İki farklı cennet kategorisi yok. Cennet bir tane. Bir çeşit cennet var. Farklı isimlerde bir tarzda cennet var. İman da aynı iman. İnsan aynı insan. Peygamber aynı peygamber. Allah aynı Allah. Bu ne demek biliyor musunuz? Suriye'de cennete girebilmesi için bir insanın diye konan şart, İstanbul'da benim için, Hollanda'da sizin için, Makedonya'da filan kardeşim için konmuştur muhakkak. Şeytan, Suriye'deki kardeşime sizin yaşadığınız yerde daha rahat Müslüman olacağını evham ettiriyor. Size de bir sıkıntınız olmadığını, rahat olduğunuzu, toplantılara gitmekle, Ramazan'da sadaka vermekle, iftarlara gitmekle işinizin hallolacağını, Suriye'dekilerin çok kötü durumda olduğunu söyleyerek asıl imtihanın rayından dışarı kaydırıyor sizi. Sevgili genç kardeşlerim, delikanlılar, delikanlı yani kanı kaynamış, şehvet ateşiyle tutuşmuş gençler ve aynı şekilde genç kızlar, şeytan açısından cennete gitme de hangi sebeple gitmesen gitme mantığı geçerlidir. Suriye'deki filan nesneden, Orta Asya'daki kardeşlerim de hala devam eden komünist kültürün baskısından dolayı, Mısır'daki zalim tağut firavundan dolayı, Balkanlardaki de filanca sebepten dolayı cehenneme giriyorsa, İstanbul'da ben, Hollanda'da siz, şehvetimize hakim olamadığımız için cehenneme giriyorsak, maazallah, sonu cehennem olduktan sonra Özbekistan'da komünist bir düşünceye mağlup olduğum için cehenneme girsem ne olur? İstanbul'da maazallah oturup şehvetime esir olup bir haram işlediğim için cehenneme girsem ne olur? Sen Hollanda'da kimse baskı yapmadığı için, kontrolü olmayan bir toprakta yaşadığın için, Allah'ın haramlarıyla kirlenip cehenneme girersen ne olur? Kıyamet günü bombayla ölenlerin cehennemi, şehvetle ölenlerin cehennemi diye bir ayrım yapılmayacak. Bunun için sevgili genç kardeşlerim, kesinlikle kendinizi imtihan dışı görmeyin. Muhammed Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Onun neslisiniz. Onun umudusunuz. Onun dini sizin yüzünüzde parlamalı. Onun haram ettiği şeyler sizin ayağınızın altında çiğnenmeli, erinmelidir. Bunun için ne edin edin yaşadığınız topraklarda iffetli, namuslu mümin gençler olarak yaşamayı gaye edinin. Bunu yüksek düzeyde cihat anlayışınız olarak zihninize yerleştirin. Muhammed Aleyhisselam'ın iffeti zedelenmiş, namusu bozulmuş gençlere ihtiyacı yoktur. Eğer böyle bir bataklığa düştüyse o genç, tövbeyle %100 arınarak tekrar Muhammed Aleyhisselam'ın ailesine, onun çocuklarından bir çocuk olmaya doğru dönmesi ancak mümkündür. İffetinizi muhakkak koruyun, namusunuzu koruyun ve bilin ki namus 100 metrelik bir alansa 1 santimle bozulur. 1 santimle yıkılır, yırtılır, perişan olur. Namus ve iffet konusunda sıfır tavizli olun. Uğrunda okul, iş, arkadaş, her şeyi feda etmeye hazır olun. Namusunuz ve iffetiniz için hicret etmeye hazır olduğunuzu Allah görmelidir. Birinci vazifeniz bu. Muhammed Aleyhisselam'ın çocukları, size söylüyorum. Ayşe anamızın, Fatıma anamızın kızları, size söylüyorum. İkincisi de sevgili kardeşlerim, bilhassa Hollanda'dan ve Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden genel olarak gelen kardeşlerimden, ziyaret eden kardeşlerimden dinleyerek gördüğüm büyük acı bir gerçek, küfrün ortasında, %100 küfrün eritmek, imha etmek için uğraştığı imanımızı gördükleri halde ne yazık ki parçalanma, zihinsel bölünme çok ciddi bir şekilde oradaki genç kardeşlerimi etkisi altına almıştır. Namusunuzdan ve iffetinizden sonra mümin gençler olarak korumanız gereken en büyük değeriniz, hiç şüpheniz olmasın, ümmeti Muhammed'i bütün tutma değeridir. Sakın ve sakın parçalanmış ümmet görüntüsüne milyarda bir bile katkınız olmasın. Siz elbette 100 tane 500 tane genç olarak bu ümmeti bölemezsiniz. Ama bölünmüş parçalarda bulunduğunuz zaman Allah sizi bölenler gibi kabul eder. Milyarda bir, 7 milyarda bir bile olsa desteğiniz olmasın. Bunun için size büyük bir kanun söylüyorum. Mümin insanlara, namaz kılanlara, oruç tutanlara, hacca gidenlere, ben dinden çıktım, artık Müslüman değilim demedikçe bir insan, bunu deklare etmedikçe bir insan, mümin insanlara şu günahından, şu hatasından dolayı oy verdi diye namaz kılan, tesettürü olan insanlara mümin olduklarına dair %1 ihtimalde olsa camide gördüğü insanlara kafir muamelesi yapar mı? Bu bir delilik, çılgınlık, başıboşluktur. Biz birbirimizin imanlarının katilleri olamayız. İmanlarımız Allah'a emanettir. Kim imanının garanti olduğunu bilmiş de başkasının imanına bekçilik yapsın. Sakın bu hataya düşmeyiniz. Kim ne yaparsa yapsın, onu gören bir Allah var. Biz dinimizi yaşarız. Dinimizi yaymaya çalışırız. Dinimizi korumaya çalışırız. Hesabı Allah'a bırakarız. Canım Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben ümmetimin, iman edenlerin dış görüntülerine bakarım. İç sırlarını Allah'a havale ederim diyor. Çoğunun ismini bildiği halde münafıkları açıklamadan gitti bu dünyadan. Liste vermedi. Niye? Eğer o bir liste verecek olsaydı, şimdi İstanbul'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Hollanda'da, Almanya'da gençlerin liste üretme hakları olacaktı. Başkalarının imanıyla oynayanlar, yeni insanları imana kazandıramayanlardır. Vazifesi yeni yeni kazanmalar olmak olduğu halde, İslam'dan atmayı vazife zannedenler yanılmışlardır. Hata etmişlerdir. Hiç kimse kıyamet günü bir sürü insanı cehenneme göndermiştim diyemez. Ama kendi o yüzden cehenneme gider. Maazallah. Sevgili genç kardeşlerim, sizi selamlamak için şu kameranın karşısındayım şu anda. Sizi tekrar tekrar selamlıyorum. Allah'ın selamını Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri olarak size iletiyorum. Ve siz çile ümmetinin, çile peygamberinin çocuklarısınız. Bugün sizin en büyük çileniz iki şeydir. Birincisi, iffet ve şehvetinizi korumak. Bu size çiledir, eziyettir ama karşılığı Allah'tır. Karşılığı cennetlerde Muhammed Aleyhisselam'la buluşmaktır. İkincisi de bu ümmeti parçalamaya yönelik küfrün ve şeytanın hilelerine, tuzaklarına yakalanmamaktır. Bu da bir çile gerektiriyor. Bu da bir meşakkat sonucu ancak olacak. Siz ona da talip olacaksınız elbette. Çile peygamberinin ümmetisiniz. Bu İslam bugünlere kolay gelmedi. Bizden sonrasına da kolay gitmeyecek. Yorulacaksınız, terleyeceksiniz, eziyet çekeceksiniz, kendi bedeninizden taviz vereceksiniz, dininizden asla taviz vermeyeceksiniz. Hepinizi Rabbimin engin rahmetine emanet ediyorum. Allah sizi Meryem'i koruduğu gibi korusun. Yunus'u balığın karnında koruduğu gibi korusun. Allah'a emanet olun. Sizler, ben, bütün mümin kardeşlerimiz Allah'ın cennetlerinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Tekrar ve tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.